بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439, biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala Rakaiz في تربية الأبناء لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. نكتيك رسالة هي أتزغمزية الشيخ عبد الرزاق حفظه الله مسينجي muhimu sana ambayo yahitajika kwa kila mlezi kuyafahamu ili awalee watoto wake katika misingi ya kisheria na faulu katika ulezi wake. Pamoja na udogo wa hii risala, lakini ndani yake kuna mambo muhimu sana na makubwa sana, na tutakuja kufahamu kila tukisonga mbele kuwa kuna mengi katika haya ambayo ni muhimu katika maisha yetu kuyafahamu, haswa sisi kama walezi wa watoto, lakini hatuyafahamu. Na ndio maana natija tukaiona katika mujtamaa namna vijana wa Kiislamu walivyo, na katika kila jambo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia na asbabu. Kama vile katika mtoto kuwa mwema na kuwa wakheri, kuna njia na asbabu Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Na pia yule mtoto kuwa muovu, kuna asbabu zinazochangia katika kupelekea kwenye mambo kama haya. Moja kwa moja tutaingia katika kusoma kwa leo utangulizi wa hii risala. Qala al-shaykh hafidhahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن من أهم الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة أبناءه. حقيقة ميونغوني ممامبو يواجب مكوب ومنو أمانة kubwa ambayo ni wajib kwa mja kuichunga amana kama ile na kuishughulikia amana kama ile katika maisha yake ni watoto wake. Min haythu tarbiyatihi, tukakuzingatia upande wa kuwalea, وتأديبهم وفندش أداب ونصحهم نكو نصيحي وتوجيههم نكو إلكيز. فإن الأبناء من جملة الأمانات العظيمة التي أمر الله برعايتها وحفظها. وتوتو نكتك جملة أمانة كبوة أمبازو Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha amana hii tuichunge na tuishughulikie kwa makini sana. Kama kala ta'ala inda dhikrihi li awsafi almu'minin, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa aeleza sifa za waumini, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, waumini katika sifa zao ni wenye kuchunga amana, ni wenye kuchunga ahadi. Hizi ni miongoni mwa sifa muhimu sana kwa waumini. Waqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah na mtume wake, wala msifanye khiana katika amana mlizopewa hali ya kuwa mnajua. Wallahu subhanahu wa ta'ala, kama annahu wahaba al-aba'a hadhihi an-ni'ma al-'azima, na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyowapa mababa hii neema adhimu, neema ya kuwa na watoto. Faqala lillahi mulku as-samawati wal-ard, ni wake yeye Allah ufalme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, aumba anachokitaka. Yahabu liman yasha'u inatha, humpa anayemtaka watoto wa kike, akawa watoto wake wote ni wa kike. Wa kike peke yake, kila anayezaliwa ni watoto wa kike, kama Lut alayhi salatu wassalam. Na kila atakalotaja hapa lina mfano katika mitume wake. Lut Allah alimruzuku watoto wa kike peke yake. Wayahabu liman yashau dhukur, na humpa anayemtaka watoto wa kiume peke yake. Ukaona kila anayezaliwa ni mtoto wa kiume, kama Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah amemruzuku watoto wa kiume peke yake. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au huenda akampa watoto wa kiume na wa kike, kamchanganyia, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wayaj'alu man yasha wa aqima, na humjaalia anayemtaka yeye kuwa tasa hazai, kama alivyokuwa Zakaria alayhi salatu wassalam, kisha Allah akamruzuku mtoto baadaye. Kwa hivyo kama vile Allah amempa neema huyu baba kumjaalia kuwa na watoto, fa innahu qad tamanahu alaiha, hii neema Allah aliyompa ni amana. Allah amempa, amempa amana, aichunge ile amana. Wa aujaba alaihim huquqan wa wajibat wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba, na katika ile neema ya watoto Allah akawajibisha haki zao na mambo ambayo ni wajibu kufanyiwa, na akajalia huo ni mtihani kwa akina baba. Fa in qamu biha tujaha abnaihim kama amarahum Allah subhanahu wa ta'ala kana lahum 'inda Allah ajrun 'azim wa thawabun jazil, ikiwa watasimamia jambo hilo kwa watoto wao kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka watapata ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in farratu fiha faqad 'arradu anfusahum lil'uqubati bihasabi tafriṭihim, na ikiwa watakuwa na upungufu katika hilo, basi wamejiwekea nafsi yao kuwa waadhibiwe kwa kadri ya upungufu watakaokuwa nao. Kwa hiyo ni kujiweka nafsi yako katika adhabu. Sallallahu alaihi wasallam. Na ni jukumu lako baba. Wengi katika wazazi leo Wengi wetu tufikiria kuwa jukumu letu kwa watoto wetu ni kuwalisha na kuwanywesha na mahali pa kulala basi. Hilo hata kuku pia ufanyiwa, na ng'ombe na mbuzi pia ni jukumu lako wewe kumwekea banda lake la kulala, na asubuhi apelekwe malishoni akale, akirudi jioni anywe maji, alale pale pazuri pale pale ulipomwekea. Kuna tofauti gani baina ya yule mbuzi unayemfuga na mtoto wako ikiwa malezi yatakuwa namna hii? Haya tosha. Haya ni malezi ya kinyama, si malezi ya kisheria. Kwa hivyo haitoshelezi kuwa wewe baba eti nyumbani walitakula na kunywa na wale watoto walala katika nyumba basi ndio unaona umetekeleza majukumu yako. Halas, ndio utaona wengi katika mababa wakikosewa heshima na watoto wao, kuna kipi sijakupa mwanangu? Nafikiri mshaona namna hii. Kuna kitu gani wakosa mwanangu? Wewe wala, walala, wanwa, fanya hivi. Kwa sababu aona hiyo peke yake ndio jukumu ambalo analo juu ya yule mtoto. Asifahamu kuwa kuna mambo mengi sana yanayofuata katika masala ya tarbia. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الله سبحانه وتعالى سمى اني ملوامين زيوكويني نفسي زينو كتوكامانا نموتو ستوشا نفسي زينو انفسكم واهليكم نواتوين ونبان mkeo, watoto wako, waokoeni pia na moto. Moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidad. Katika moto huo kuna malaika wakali sana, tena wenye nguvu. Bimaana wakiambiwa mtu wamtie motoni, hata akafurukuta kiasi gani hapenyi kwa wale malaika. Hakuna mali atakimbia. Hani maonyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati watu bado wako hapa duniani. Qala al-Khalifatu al-Rashidu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi bayani hadhihi al-aya. Sahaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al-Khalifatu al-Rashid akibainisha hii aya asema: allimuhum wa addibuhum, wafundisheni watoto wenu na muwafundishe adabu watoto wenu. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا الأمر. نيمي صيحي كتوك ومتوم صلى الله عليه وسلم كتلي يمكازو إلي جامبو وبيان تحتمه على الآباء نكبينيش ألزيما نوفر ذواكك ووزازي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلم مجوين نمشنغاجي na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya uchungaji wake. Al-imamu ra'i wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi ni mchungaji na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga chini yake. Na sisi hatuko katika maudhui hiyo. Wapo wengi kati yetu sisi tunaopenda vyeo lakini tukasahau kuwa ni masuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani waweza kuishi na furaha sana. Mheshimiwa, karibu bwana. Kila mara utakushwa njia, sio? Lakini andaa jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wale uliowatawala. Utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته. na mwanamume ni mchungaji juu ya watu wake wa nyumbani na ataulizwa siku ya kiyama juu ya mkewe na watoto wake. Kila mmoja wetu ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها. na kina mama nyumbani ni wachungaji katika majumba ya waume zao na wataulizwa siku ya kiyama juu ya kile walichokichunga. والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته نمفanya kazi ni mchungaji katika mali ya bwana wake na ataulizwa siku ya kiyama juu ya kile alichokichunga. Mwisho Mtume za sallam akazungumza maneno yanaoenea wote akasema ala tanabahini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi wachungaji na mtaulizwa siku ya kiyama juu ya uchungaji wenu, kila mlichokichunga mtaulizwa. Faqauluhu mas'ulun, Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akirejelea mas'ulun kuwa ataulizwa, tadhkirun bi su'ali Allahi jalla jalaluhu lil'abdi an hadhi al-amanat idha waqafa baina yadayhi yawm al-qiyama. Hapa Mtume صلى الله عليه وسلم atukumbusha kuwa huyu mja ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakapofufuliwa siku ya kiyama juu ya hizi amana alizowekewa chini yake. Bal qala ba'du ahli al-ilm, bali baadhi ya wanavyoni wasema, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyama qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Allah atamuuliza mzazi kuhusu mtoto wake siku ya kiyama kabla ya kumuuliza mtoto kuhusu haki ya yule mzazi. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun, kama vile mzazi ana haki juu ya mtoto wake na mtoto pia ana haki juu ya mzazi wake. Kwa hiyo utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtoto wako umemzaa, kisha swala kadha swala kadha swala kadha, kila jukumu lako juu yake utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila kubwa na dogo utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hali ni kama hii na watu wazembea katika swala la tarbia, kuna kazi kubwa. Wewe waweza kumuona yule baba ni MD katika kampuni kubwa, managing director yuko pale, watu wakimuona wakauka kabisa, aheshimiwa kabisa. Kwa hivyo ameweza pale kazini kupatengeza kazi ikawa na nidhamu, lakini hana muda na watoto wake nyumbani kabisa, kuwalea, kuwaelekeza, kuamrisha, kuwakataza, hana muda. Na akirudi huyo mzee, urudi pengine usiku, atoka asubuhi arudi usiku, yani lau kama ataulizwa watoto wako wamefikia urefu kiasi gani, haonyeshi hivi kwa kimo kirefu, haonyesha hivi kwa upana, kwa sababu akiingia kitoka wamelala, akiingia wamelala, yotoka wamelala asubuhi kabisa, anabidii na kazi yake, na akiingia nyumbani wamelala, au akiingia nyumbani yeye ameshika magazeti. Sasa yale magazeti yakupata muda kazini kuyasoma, ndio jioni atakatengezewe chai pale, asome gazeti lake kubwa amelifungua hivi, kisha akaweka miguu juu, na mtoto hakaribii katika hicho chumba, ashaingia simba, hakuna mtu kukaribia pale. Haya yafanyiki? Yafanyika. Sasa watoto watapelekwa huko na mama kwa sababu kelele tu ukifanywa kidogo, sababu asoma gazeti, basi pale ndani ya nyumba apata kitika. Hii ndio tarbia hii. Tujue tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala namna tulivyofanya au namna tulivyowalea watoto wetu. Usitufurishie vifua na matai kama sijui na makoti, kama uenda bunge hapa tukufanyeje sisi? Ikiwa nyumbani kumeoza tukufanyeje? Si afadhali yule aliyevaa kikoi na fulana yake lakini awalea watoto wake sawa sawa, mijitai mikubwa mikubwa na nini, ukimwona asubuhi amenuna, hakuna kama yeye. Kwa nini? Wajua kazini ukichekacheka na wafanyikazi wakusha sawa sawa. Kwa hiyo wamekutengeza vizuri kule, lakini ndani ya nyumba yako watoto hawafaidiki na tarbia yako kwa namna yote. Kubwa ataka nini mtoto? Ataka padi, sijui tu padi, sijui ni vitu gani vile. Ah, nulia yeye. Shatoa pesa. Nini ili akiingia yule mtoto apewe kile kidude acheze yeye asisumbuliwe. Mzazi yoyote anayemnunulia vile vidude mtoto wake hampendi, wallahi hajampenda mtoto wake. Wallahi lichukue hili. Hujampenda mtoto wako kwa kumnunulia vidude vya kuchezea vile vya kisasa vile. Ati umnunulia screen ile ndogo hivi, kazi yake ni chungu chungu chungu chungu chungu chungu, kidole yazungusha tu hivi. Chunguza. Akiketi mtoto kama zombi vile. Yaani hajielewi kabisa, amekaa yule mtoto, hata mzazi wake azungumze vipi amsikii. Hamsikii, akili iko pale. Mpe muda. Mwaka miaka miwili utakuja letiwa ripoti skuli ama madrasa. Utaambia mtoto wako, shekhe, akili yake haitulii katika masomo kabisa. Na ndio maana nasema katika mujtamaa wetu mara nyingi tutaona watoto wakubwa lakini akili zao ndogo sana, kwa sababu ndivyo walivyolelewa katika mambo ya kipuzipuzi. Mtu mzima miaka 25 yuenda 30 huko, bado hajui kwa yeye atakana aoe. Shekhe, vipi huo umri ndofika anafani oe? Wafaa kufa wewe, wacha kuoa, kufa. Ushafika miaka 30 wauliza mimi nafani oe? Angalia shekhe, ulikuwa miaka 15 ndio uulize mimi nafani oe sahii? Ungeuliza hapo tungesema sasa wewe anza jipange pange uanze kuoa, si ushabalere. Kini jitoto zima. Kwa nini? Tarbia. Tarbia yetu. Ukija kwa masahaba tofauti, shekhe. Tofauti kabisa. Nyote mafahamu. Katika vita vya Badr na vita vya Uhud, namna Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badr, vita vya Uhud, akiwatoa wewe mtoto bado mdogo, ondoka, wezi, wezi vita. Wengine wakijifanya warefu, wengine wakijificha nyuma nini, aingia akaunusuru Uislamu. Mtoto mdogo miaka 14 15 atakaendi. Afikiria mambo makubwa. Kikosi cha jeshi cha tumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mshika bendera ni Usama ibn Zaid akiwa na umri wa miaka 17. Leo atawaambia ni under 18. Nani alileta sheria hii? Kanuni hii nani ameileta? Imewafanya mulemae moyo mazembe kabisa. Ati mtoto kiwa hajafika miaka 18 bado hajafika kubeba masulia. Nani aliwaambia? Nendeni mkasome tarehe ya Waislamu muone. Vijana wadogo wametawala mpaka wakawa makhalifa chini ya miaka 18. Wengine wakawa makhalifa wakaongoza umma. Mtu ana miaka 16, 17. Aongoza umma. Leo mtoto aweza mpa boksi la tende waganyizi hapa nje. Hata miaka 14 aweza futuru hapo kabla ya wakati. Kweli, yani masuhulia madogo kabisa hawezi. Akapewa tubili ya moto ambaye nenda kalipe sasa mwanangu mwezi huu, shika hii pesa, tena mpe na pesa. Hii hapa karatasi, hii bili, nenda kalipe. Mwanzo atakuuliza, hiyo Kenya Power iko wapi? Haiko mahali fulani. Sasa nitafikaje? Au maswali yatakuudhi mpaka tineke hapa. Kwenda za kweli. Hawezi kubeba masuhulia kabisa, kabisa. Tarbia zetu mbovu. Mtoto amefika miaka 6-7 hajui kwenda dukani. Dukani tu mtume maziwa. Ama wewe mtume mwanawe maziwa miaka 7, nenda kanunue maziwa dukani urudi. Mtoto akwambia, "Ah, mtoto mdogo namna hiyo mtume eh?" Afanyeje? Akae tu nyumbani, kazi kunyonya, kula nini maziwa, yakiletewa ale basi. Ha. Ya jamaa, afiqu. Tuamkeni, mujtamaa wetu wahitaji watu walelee watoto wao kisawa sawa. Tuwalelee watoto kujua kubeba masuhulia, wajue kuwa kesho kuna masuhulia lazima wayabebe. Si mtoto unatendekeza tendekeza mpaka amekuwa jitoto kubwa, miaka 20 alileti hata chumvi ndani ya nyumba. Yeye kazi yake kuja tu, vipi mamri tayari? Yeye ashamka mamri tayari. Alale mamake mzazi atoka aenda kwa mama pima akamnunulie mbahazi. Kwa nini? Mtoto anlala ili akiamka apate mbahazi zimewekwa pale za nazi, amewekewa mahamri na mkate pia, aweza kunywa na chai tena ya maziwa, lakini yeye hakuchangia chochote pale katika nyumba. Kwa nini? Bado mdogo, bado mdogo. Mtoto ana miaka 20, bado mdogo tu. Tuende mbele tu. Tutadungana sindano katika hii risala ndogo pole pole huko tukienda mbele. Sasa ima tubadilike ama tuwe tushaweka masuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tumefikisha. Ambaye wataka atayafuata, ambaye hataki asilaumu isipokuwa nafsi yake, Allah amekuwekea njia. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Uislamu haukuacha kitu. Mimi na wewe ndio tumeuacha Uislamu wetu atuufuate kisawa sawa, lakini Uislamu haukuacha kitu. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Mfundishe adabu mtoto wako, wewe utaulizwa mbele ya Allah juu ya mtoto wako. Madha adabtahu, madha allamtahu, umemfundisha adabu gani, umemfundisha nini yule mtoto? Kuna mashindano katika maredio ya kuimba, watoto watengenezwa talanta zao za kuimba. Wasikia wazazi wapiga simu, halo, mimi na mtoto wangu hapa, nataka umsikie. Kisha mtoto wake yuimba, akishamaliza kuimba, umuonaje? Ah, mwanao umemlea vizuri sana. Ah, jua kuimba huyo. Tarbia hiyo. Eti mtoto afundishwa kuimba ndio wamlea mtoto wako awe nani? Aje awe msanii? Ndio jambo kubwa sana sisi, na mfakhari kwetu sisi, fakhari kabisa. Haya ndio mashindano tunayoyafanya katika mujtama wetu. Nani mwimbaji mzuri? Nani afanya vizuri? Nani ateza vizuri? Akiingia katika uwanda wa muziki akiteza, huyo yuateza vizuri kuliko wote. Sasa huyo ndio onekana amemlea mtoto wake vizuri sana. Ama yule mtoto wako na muhifadhisha Qur'ani na kumsomesha dini, wamlea kishamba shamba, kibedui bedui, sio? Atavaa kanzu fupi, atavaa hivi, yule mlea kibedui. Twendeni tutaona huko mbele. Fasata'lamuna man ashabu siratu sawi wa man ihtada. Ukishaona natija mbaya ya tarbia mbovu na umlea mtoto wako, kule mbele utajuta, wakati ambapo majuto hayatakusaidia chochote. Utaulizwa mbele ya Allah, umemfundisha adabu gani mtoto wako, umemfundisha nini katika ilmu. Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawaiyatihi laka. Na yeye yule mtoto ataulizwa kuhusu kukufanyia wewe wema kama mzazi wake. فالله سبحانه وتعالى كما أوصى الأبناء ببر آبائهم ووجوب الإحسان إليهم بقوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بوالديه إحسانا. كما في الله أن يوصي وتوتك وفني ويما وززي واو أليبوسيما ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. تكموسي من أدام جويك وفني ويما وززي واكي. فقد أوصى الآباء بالأبناء أيضا. Amewausia wazazi pia kumukeni juu ya watoto wao, bitarbiyatihim wa ta'dibihim, kuwalea malezi mazuri na kuwafundisha adabu, kama kala ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Kwa hivyo Allah akawausia pia wazazi juu ya nani? Juu ya watoto wao. Wote wawili wamehusiwa. Waqad akhbarana nabiyuna al-karim salawatullahi wa salamu alayhi أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتوك يا وازي نكتب خبارك ووزازي وانا أثري كوب وسانك كماليزي وتطواه أثري كوب وسان في عقائدهم وأديانهم كتكي تكدزاو ندينياو فضلا عن أخلاقهم وطباعهم. Wachana na akhlaq hata katika dini pia. Faqala sallallahu alayhi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila mtoto anayezaliwa azaliwa katika fitra, yani katika Uislamu. Mtu akizaliwa ni Muislamu. Fa abawahu yuhawidanihi, ikiwa baba zake wawili ni Mayahudi, watamfanya mtoto wao awe nani? Yahudi. Nani aliyemwathiri? Baba yake. Au yunasiranihi, au akiwa ni manasara watamfanya yule mtoto awe mnasara mkristo. Au yumajisanihi, au kumfanya awe mmajusi aabudu moto. kisha akatoa mfano kamithli albahimati tuntiju albahima, mfano wa mnyama, kama mfano wa mnyama mbuzi, yuwazaa mbuzi mwenzake, masikio kamili, miguu kamili, mara nyingi wa hivyo. Hal tara fiha jad'a, ushamuona mbuzi anzaliwa tayari ashakato mfano, ankato masikio, sio amekato mguu, amefanywa nini, akizaliwa ni mzima. Ukimuona amekato masikio ujue ni kazi ya nani? Kazi ya mwenye mbuzi, si kazi ya mbuzi, ni kazi ya mwenye mbuzi ndio alifanya hiyo kazi, lakini ule mbuzi alizaliwa akiwa mzima. Qala wa hadha mathalun balighun mahsus, huu ni mfano mzuri sana ambao waeleweka vizuri sana, mahsus tuona sisi. Fa innal bahimata tuntiju fil adati wal mushahadi bahaima salimatan min al uyubi wal afat, mara nyingi ukiangalia mnyama kama ilivyozoeleka na kushuhudiliwa, huzaa mnyama aliyesalimika na kila aibu na kila aina ya maradhi na mzima. Falaisa fiha jad'un au qat'un fi yadiha au udhuniha au rijliha, ukiangalia haja katika masikio wala mguu wala kadha, mzima. Wa innama yahsulu dhalika min sahibiha au ra'iha, anayefanya hivyo ni yule anayemiliki yule mnyama au mchungaji wa yule mnyama. Imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasharatan, imma kwa kuzembea yule mnyama akaumia akawa vile alivyo, au kwa kitendo chake moja kwa moja, kamshika sio kamkata masikio moja kwa moja. Fahakadha al-ibnu fa innahu yuladu ala al-fitra, hivi ndivyo inavyokuwa mtoto huzaliwa akiwa katika fitra, katika Uislamu. Fa idha ta'allama al-kadhiba au al-ghisha au al-fasada wal-inhiraf au ghayrahu min al-munkarat fa innahu li amrin kharijin 'an al-fitra, maumbile yake ni mzuri mwanadamu, lakini ukija ukimuona mtoto ni muongo, mtoto wamuona muongo, basi weka alama ya swali kwa baba yake, si mzaha. Yule baba hebufikiria, yuko ndani ya nyumba, mtu agota hodi, amwambia mtoto hebu tizama ndani, sije kama mwenye duka, maanake anidai kweli kweli yule mwenye duka kule, nshajaza daftari, sije kama yeye wanitafuta. Akiangalia hivi, subiri naja, kirudi baba mwenye duka, mwenye duka yuko mlangoni na kutaka wewe, amwambia mtoto nenda kamwambie siku. Kwani hili alifanyiki? Mi nshafanyiwa hivi, kuna mtu namdai, nikaenda kugota, katoka mtoto kaniambia, akwambia hayuko, wallahi. Na mtoto hajui kudanganya, maskini, lakini ndio yualelewa kuwa mwongo, sio akwambia hayuko. Hata mimi ndio na haya nikenda zangu, maana najua yuko, lakini sasa siashasema hayuko, wewe chukua yale maneno tuende zako, hataki kwa ufupi kukuona. Sasa wewe wamfundisha nini yule mtoto? Wewe wamfundisha yule mtoto kuwa mwongo. Jengine wataka kutoka, wewe uende zako, mtoto yualia ndani ya nyumba, wewe unataka kutoka, pengine uende kazini, uende kwa shughuli zako. Akuuliza na mtoto, baba wenda wapi? Na mimi nataka kwenda. Ambia nachukua viatu vyangu hapa nje na viingiza ndani. Sasa hivi naja mwanangu. Akishofunga ile mlango, mwache nembali, wacha ndeza kazini, sio? Lakini ungemwambia yule mtoto, mwanangu mimi sasa nenda kazini, na huko hakwendi watoto, baki. Atalia siku moja, siku ya pili atazoea. Lakini umwambie ukweli. Lakini ni wangapi katika wazazi tuko hivyo, mtoto yualia sema nataka kitu fulani, kesho nitakununulia, usilie basi basi kwisha. Yeye huona pale ndio ametengeza. Ama mwita njoo njoo njoo, kuna peremende takupa hii. Akifika pale kumbe kuna peremende za kutandikwa. Pigwa ukanda huyo kweli kweli, lakini aliambiwa kuna peremende. Hii ni tarbia, wamlea mtoto kuwa muongo, kuanzia mdogo aelewa kule kitu cha uongo ni kitu cha kawaida tu. Sasa utamwona awaambia wenzake, wadanganya wenzake pale, atoa kisa hicho cha ajabu amekitunga, kisha sema wallahi ukweli, kwa sababu alimsikia mzazi wake akisema wallahi ukweli, huku yadanganya. Kwa hiyo akaona ile wallahi, mimi nishaona mtoto mdogo miaka 7 sio hizo, wallahi kuapa hizo subhanallah, wallahi tena haki ya Mungu tena, hiyo nyingine ya huku kwetu, ati haki ya Mungu kiapo, haki ya Mungu tena, hii pia yatumika. Kwa nini? Weka alama ya swali kwa mzazi, mara nyingi ni mzazi. Wa imma an yakuna bisababi su'i tarbiya, malezi mabaya, kama una mtu afanya ghishi, afanya ufisadi katika ardhi, ana mambo ya munkarat, mara nyingi mzazi amlea vibaya yule mtoto. Na haya yako kwetu sana, wazazi kuwatetea watoto wao katika mambo ya makosa. Au bimuathirin kharijiyin min ashabi sui au ghairihim min alkhulata, na wakati mwingine waweza kuwa yule mzazi ni mzuri, amemlea mtoto wake vizuri, lakini yule mtoto akaenda akafuata marafiki wabaya, wakawa ni sababu ya yeye kutumbukia katika maovu aliyokuwa nayo. Yawezekana kuwa yule mzazi ni mzuri kabisa na amemlea katika mazingira mazuri pale nyumbani. Nani aweza kusema, mfano mtoto wa Nuh alayhi salatu wassalam, nani anashaka kuwa Nuh alimlea katika tarbia ya kisawasawa ya kidini? Ni mtume wa Allah. Na hivyo hivyo mtoto wake akawa ni katika wale waliomkanusha na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa tutasema kuwa huyu baba alifuata asbab, lakini ikatangulia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekadiria hivi vile. Halaumiwi mzazi katika hali kama hii, kwa sababu yeye alifuata ile misingi ya kisawasawa. Ama kumtetea mtoto katika uovu aliokuwa nao, haya ndiyo yamezidi sana hasa kwetu huku Mombasa. Mtoto avuta bangi kweli kweli kwenye dirisha la jirani, jirani amletee polisi amwondoe, maanake alimwambia bwana, sitaki uje hapa, mimi na watoto huku ndani, watuudhi na uomoshi, wanuka ule kama choo, sijui wavuta vipi katika vifua vyao. Sallallahu yahdia na waiyahu, usifanye hivyo wewe, kwani utanifanya nini? Wajua wale wakishavuta zile vitu, kichwa chake hiki sijui akifanyi kazi vipi, yani ni kama aona kila mtu ni mdogo mbele yake, yeye ndiye amefika. Mimi nazungumzia waqi'a, wallahi mambo ambayo yatokea leo, mpaka majirani washapigwa na vijana kama hao. Piga jiwe jirani kisawa sawa, anaenda yule jirani, enda wapi? Polisi. Enda polisi, aje na polisi, mtoto wako abebwa. Akibebwa, ujirani gani huu? Ati Muislamu yule. Oh, ulikuwa kuvuta bangi Uislamu eh? Ulikuwa huwezi kumwambia mwanawe alikuwa akiwaudhi jirani zake akivutavuta bangi ni Uislamu ule? Alivyompiga jirani yake ulikuwa ni Muislamu ule, lakini alivyokuwa kimya jirani yako ulimwona mpumbavu. Na mlivyo nyinyi wahuni na wapasiri au wahuni, usichukue sheria mkononi. Ukimzaba atakuwa, maanake vifefe vyenyewe havimo. Kijitoto kimevuta bangi kifua, kikipiga hii ya kifua ngumi, waweza kupoboa pale. Ukipiga nguvu hivi, waweza kuanguka huyo akafariki hapo hapo, ama kishikwa na kifafa. Hawezi, amelegea kweli kweli kama spaghetti, hajiwezi. Lakini usijaribu, kwa sababu ukishamgusa tu, kesho aletiwa P3 na ni muhuni yendo mkuu anko, yeye ndio alikudhulumu wewe, kesho aletiwa barua, wewe mtu mzima waje kumnyenyekea mtu, basi msamehe, na wewe ndio uliodhulumiwa. Sio, mwanifahamu? Sasa huu ushikwa, ameshikwa, ametiwa ndani mtoto, kwa kuta wazazi waanza kuzungumza, ndio ujirani huu. Lakini tangu na mwanzo ilikuwa tuna tarbia mbovu. Lau kama tungesimama sote, wewe mzazi na jirani yako, kumzuia mtoto wako na yale maovu anayofanya, pengine ingeleta natija nzuri. Lakini mambo katika mujtamaa wetu yaendelea, na wengi haya shawapata wengi sana, na siku hizi nafikiri mwayaona yamekithiri. La katharahum Allah. Allah atuongoze sisi na uongoze vijana, na wengi katika vijana ndugu zetu wa Kiislamu majina yao Waislamu, wasikia watu wadunga na visu, wengine sijui wafanyana nini, wengine wala sijui madude gani, midimi yageuka rangi ya blue hivi, alafu ona wameshika mapanga kisha wajivuta na mavideo, ona fakhri, lakini ukweli wa mambo hata lile panga alivyolishika angeti kama anshikaninio anshika twaje tonge la biriani wala yani hawezi hata kulishika lile panga huo upanga haushiku hivyo baba. Wenye kujua kuushika huo upanga wakikushikia wewe utakimbia. Lakini nini yale madude wanaokula na nini, kwa sababu ya tarbia zetu mbovu katika majumba yetu. Sote tukubaliane tuna upungufu katika tarbia, sote tuhitaji tubadilike. Kumalizia, wali ahamiyati hadhihi al-amana wa 'idhamiha adhkuru huna ahamma ar-raka'is wal-usus allati yanbaghi 'ala kulli walidin an ya'tani biha liyatahaqqaqa lahu hadha al-matlab an-nabil والمقصد الجليل. كسباب يا ukubwa wa hii amana, amana ya watoto, amana ya ulezi. Hapa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah asema nitataja misingi na nguzo muhimu sana ambazo atakikana mzazi awe atajishughulisha nazo ili kuhakiki lengo hili kubwa la kumlea mtoto katika malezi mazuri. Na kuanzia kikao cha kesho biidhnillah ta'ala tutaanza kuanzia yani nguzo ya kwanza au msingi wa kwanza muhimu, kuendelea mbele polepole mpaka tutakapomaliza hii risala inshallah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.